Woda niegazowana na Łęczowianka 31% taniej, złoty 15 za butelkę przy zakupie 12. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 stycznia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Umowa kredytowa we frankach nieważna, bo klienci nie wiedzieli o ryzyku. Zaczynamy od ważnego dla frankowiczów wyroku, który zapadł przed warszawskim sądem. Powoli zbliżamy się do szczytu zachorowań na grypę. W ostatnim tygodniu grudnia było 140 tysięcy przypadków tej choroby. Mija 55 lat od powstania zespołu Czerwone Gitary. Więcej o ich historii powiemy za chwilę. Umowa kredytowa jest nieważna, tak orzekł warszawski sąd okręgowy w głośnej sprawie Justyny i Kamila Dziubaków kontra Raiffeisen Bank. Małżeństwo ponad 11 lat temu zaciągnęło kredyt we frankach. Po skoku kursu waluty kwota do spłaty urosła z 400 tysięcy do 750 tysięcy złotych. Sędzia Kamil Gołaszewski uzasadniał swoją decyzję m.in. tym, że Dziubakowie nie zostali przez bank dostatecznie poinformowani o ryzyku takiej pożyczki. Konsument powinien mieć prawo działać w zaufaniu do przedsiębiorcy, szczególnie do przedsiębiorcy takiego rodzaju jak bank. To nie może polegać na tym, że kredytobiorca ma wszystko, co usłyszał, weryfikować w innych źródłach. Jesteśmy zadowoleni z wyroku. Adwokata Agnieszka Plajewska, pełnomocniczka państwa Dziubaków. Wprawdzie żądanie zasądzenia zostało oddalone. Będziemy rozważać, czy będziemy to skarżyć, czy nie. To, że sąd będzie w tej sprawie orzekał nieważność, spodziewaliśmy się tego. Pełnomocnik banku, adwokat Ireneusz Stolarski. To, czy mój klient będzie składał apelację, to jest decyzja mojego klienta. Ja w tym momencie nie przesądzę o tym. Dzisiaj możemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy Dziubakami. Barbara Husiew, organizacja Stop Bankowemu Bezprawiu. To był nasz proces. Mamy nadzieję, że po tym wyroku linia orzecznicza będzie już kształtować się coraz korzystniej dla nas, dla kredytobiorców. Państwu Dziubakom i ich pełnomocnikom gratuluję wygranej, co prawda w pierwszej instancji, ale jednak wygranej. A przypomnijmy, sprawa była rozpatrywana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozstrzygnięcie zostawił polskiemu sądowi. Blisko 140 tysięcy zachorowań na grypę i infekcje do niej podobne odnotowano w ostatnim tygodniu grudnia. To dane Państwowego Zakładu Higieny. W tym roku, tak jak i w ubiegłych sezonach grypowych, dominują wirusy grypy typu B i grypy typu A. Natomiast szczepionka, która jest dostępna w kraju, niezależnie od firmy, w swoim składzie od pewnego czasu zawiera już nie 3, a 4 wirusy, także daje to nam jeszcze większą ochronę przed zakażeniem. To zastępca głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska. Lekarze mówią, że powoli zbliżamy się do szczytu zachorowań, który w naszym kraju przypada na koniec stycznia i trwa do początku marca. Centrum urazowe dla dzieci ruszyło przy Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. To 8 taka placówka w kraju, a w sumie ma ich być 12. Swoim zasięgiem będzie obejmować bardzo duży obszar. Mówimy o S7, mówimy o S51, S16 niedługo. Będzie rzeczywiście ta liczba urazów, wypadków, często tych najcięższych, jest dość duża. Olsztyn zabezpiecza teren praktycznie aż pod Białystok. Mówił Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia. Budowa centrum urazowego w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie kosztowała ponad 11 milionów złotych, z czego 9,5 miliona pochodziło z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą część dołożył samorząd. Rocznie do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie trafia około 7 tysięcy dzieci po wypadkach. Najpierw były pięciolinie i to one dały początek kultowemu polskiemu zespołowi, który swoją nazwę wziął od koloru instrumentów, na których grali muzycy. Mija 55 lat od powstania zespołu Czerwone Gitary. Wszystko zaczęło się 3 stycznia 1965 roku w kultowym Krystalu, jednym z najeleganckszych w tamtych czasach lokalu, otwartym we Wrzeszczu, wspomina autor wielu tekstów Czerwonych Gitar Marek Gaszyński. 65 rok to był taki zaczyn, a pomysł był jeszcze inny, bo miano stworzyć polski zespół The Beatles, polskich Beatlesów. Bo rzeczywiście Krzysztof Klęczon był bardziej jak John Lennon. Maria Szabłowska. Taki rockowy, natomiast Seweryn właściwie zawsze stał trochę z tyłu. Czerwone Gitary właściwie nie nawiązywały mocno do rzeczywistości. Mały miś. Nie protestowali, bawili się, cieszyli się swoją muzyką i sobą nawzajem. Chociaż na przykład jedna z najpopularniejszych piosenek Czerwonych Gitar z tamtych pierwszych lat ich popularności, to niewątpliwie jest Anna Maria i to nie jest wesoły utwór.

wracamy więc najtańszym lobem. Imbiru więcej, kardamonu mniej. Przyszłość zaprasza i częstuje mgłą, mantrując swoje om. Z 28 na 30 om. Lech i Janerka. Szukamy nowości na liście. Pierwsza na 29. Sundown, wersja filmowa Bruce Springsteen. Nowość Sundown, Boss na liście jako nowość na miejscu 29. Z listów państwa wnioskuję, że rocznik 1979 to był rocznik, który obrodził, dlatego że jest tam zasypany listami jak góry śniegiem. Ale wszystkich pozdrawiamy oczywiście i pamiętamy o państwu. Są również takie cudowne przypadki, kiedy wcześniejsze roczniki, a napisał to Waldek ze Stalowej Woli, pozdrawiają rocznik 79. Waldek, z tego co czytam, z 63. Jeszcze Waldek prosi o pozdrowienie rodziców małego Marcelka, a ci rodzice to Kasia i Kuba, bowiem to jest jego wnuk i jutro pierwsze urodziny małego Marcelka. No, jako że Marcelek to jest imię radiowe, to spodziewamy się, że za jakieś kilka lat być może Marcelek odwiedzi Myśliwiecką 357. No i poprowadzi listę przebojów programu trzeciego, na którą my teraz wracamy, i na 28 jest Coldplay. see. Coldplay dzisiaj 3 w dół z 25 na 28. No i co dalej? I dalej Agnieszka, która realizuje listę, jak Państwo wiedzą, czyli koleżanka Cukier, niezmiennie, mówi, że od jutra podobno także tutaj na naszym terenie w Warszawie i w innych miastach w Polsce będzie śnieg i być może to idzie zima. Kwiat Jabłoni, Bum Bum Orkestar, dziś na 27. Pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci. I pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe zło tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące. Znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Zobaczymy, jak to będzie. Idzie zima, Kwiat Jabłoni, Bum Bum Orkestar, dziś 2 w górę z 29 na 27. Szukamy nowości w zestawieniu. I jest jeszcze jedna. Na 26 Hero, Michael Kiwanuka. Am I a hero now? I loved you like a father. It's on the music game. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero is all that we know now. Nowość na 26. Hero i Michael Kiwanuka. Notowanie nam leci na wszystkie państwa listy. Postaram się odpowiedzieć już po zakończeniu, szczególnie na te problemowe listy, już po zakończeniu listy z domu przy nocnej lampce. Na razie lista biegnie i musimy odnotować, że na 25. spada z 24. po 3 tygodniach obecności Plastik, Barbara Wrońska i Młoda Orkiestra Nowego Teatru. To jest utwór, który znajdą Państwo na naszej ubiegłorocznej świątecznej płycie Przyjaciele Karpia. Barbara Wrońska, Młoda Orkiestra Nowego Teatru. Dziś w dół o jedną pozycję z 24 na 25. I jeszcze szukamy nowości. Na 24 też jest Love's Missing, Iggy Pop.

nogi przymocuję złotą kulę z diamentami. Zazdrość, Morskie Granie Orkiestra 2019, 7 w dół po 7 tygodniach z 13 na 20. No wreszcie jakiś awans, bo z 20 na 19 awansuje artystka, która już jesienią tego roku wystąpi na Torwarze w Warszawie. Namawiam Państwa gorąco, by Państwo ją zobaczyli i spotkali na żywo. Na 19 Bad Woman Blues, Bad Heart. Na 19 po 17 tygodniach obecności na liście Bad Woman Blues i Bad Heart. Informacja dla fanów obecnych i przyszłych. Bad jest taka, że być może w najbliższy wtorek w programie Do Południa będę miał dla Państwa garstuńkę zaproszeń na ten koncert na Towarze w Warszawie jesienią tego roku. Na 18 jest od 6 tygodni na liście, a dziś po raz pierwszy na 18 Happens to the Heart, Leonard Cohen. I was always working steady,

you've just helped to get me out of myself. Let me go. You've just helped to get me out. Mam tę ostatnią specjalną edycję płyty i te wersje akustyczne tam brzmią cudownie. Out of Myself, wersja akustyczna Riverside na miejscu 17. A z 10 na 16 Daria Zawiałow. Z 10 na 16, 6 w dół Daria Zawiałów, zapowiadam piosenki i coś za dużo tych utworów spada. Jeszcze raz muszę spojrzeć w statystykę. No nie, 10 utworów w dół dzisiaj, w tym Lingowski, 11 w dół na 15 na statku. Od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich bedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Jest taka, że byłem